ตั้งใจการประพฤติปฏิบัติของพวกเราที่เกิดขึ้นมาพวกเราก็ไม่รู้ว่านิสัยของแต่ละคนเป็นอย่างไรพวกเราก็ไม่มีแต่ว่าความรู้ความเห็นอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่านิสัยของพวกเราเกิดมาจากไหนดำกุศลผลบุญได้ทำความดีมาเรื่องอะไรบ้างท่านก็จะเอาเหตุนั่นแหละมาเทศมันก็ถือว่าตรงเป้าหมายความรู้พูดท่านเทศแป๊บเดียวนั่นมันก็ได้ความก็เกิดปีติเกิดศรัทธาเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้พวกเราก็ไม่เป็นแบบนั้นพวกเราก็ละเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติตามท่านเฉยๆไม่มีความรู้ประเภทนั้นได้อันนี้ก็ขอให้เราที่ว่ามีความเชื่อมั่นจิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากจิตของเรามันหลงทำตามความอยากของตัวเองเนี่ยมาคนละหลายล้านเที่ยวที่เรามาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้เวียนว่ายตายเกิดทั้งเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงฆาจารนี่พวกเราแล้วก็หลงติดความยึดถือความอะไรมีสิ่งที่ว่าความที่ว่าผูกใจความที่ว่ามันยึดติดมันผูกจิตใจของเราอยู่กับโลกเมื่อเวลาเกิดมาแล้วก็มีความรักประจําใจมีความสังประจําใจอันนี้ไม่มีโรงเรียนสอนแต่มันมีเองของมันเพราะเป็นอุปนิสัยมาแต่ดั้งเดิมอันนี้แหละพวกเราที่ว่าเวลาเราจะมาฝึกหัดได้รู้ได้เห็นเกิดขึ้นจากจิตใจของเราต้องอาศัยความได้ยินได้ฟังศึกษาหาความรู้จากตำรับตำราที่เราได้อ่านพบในตำราหรือก็มีบางท่านบางองค์ได้ยินครูบาอาจารย์เทศก็ที่ว่าไปได้เลยก็มีอันนี้แล้วแต่วาสนาของใครของมันอันนี้ขอให้พวกเราที่ว่าให้ตั้งใจเข้ามาว่าตัวเองนี่เคยเรียนรู้มาแล้วแต่ชาติก่อนพบก่อนเราเคยบวชเป็นภิกษุณีมาหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ก็ยังยึดติดอยู่ยังมีห่วงมีอะไรอยู่เราจึงไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นจิตของเราจึงมาผูกพันอยู่กับโลกอันนี้มันไม่ปล่อยวางสักทีอันนี้ให้บอกตัวเองแบบนั้นถ้าใครที่ว่าเตือนตนแบบนั้นก็จะมีทางที่จะได้รู้ได้เห็นแต่ถ้าใครบอกว่าเรานี่วาสนาน้อยบุญน้อยวาสนาน้อยไม่มีโอกาสได้พบได้เห็นหรอกเนี่ยถ้าใครคิดแบบนี้ล่ะปิดเลยคนนั้นตัดทางของตัวเองปิดทางของตัวเองอันนี้ให้พิจารณาให้คิดดูเราต้องเปิดช่องทางให้ตัวเองให้กำลังใจของตัวเองคิดว่าท่านมาจากที่ไหนพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็มาจากมนุษย์จากคนที่มีกิเลสตัณหามีความอยากความโลภโกรธหลงเหมือนกันท่านทำไมถึงรู้ได้อันนี้ให้กำลังใจของตัวเองนะอันนี้หลวงพ่อเตือนตัวเองเตือนมาทำนองนี้ต้องเตือนตัวเองเมื่อเวลาได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มีศรัทธาเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นว่าหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ท่านอาจารย์มหาบัวหลวงปู่อ่อนแบบนี้ท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีความรู้ความเห็นเราก็คนคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาท่านเราก็มีกายเหมือนกันกับท่านเราจะไม่ได้รู้ได้เห็นเลยเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ของหลวงพ่อนะมันยังว่าตัดสินใจที่ว่าเอาตายเป็นตายถ้าไม่รู้ไม่เห็นสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจะไม่เลิกเราจะไม่รู้เราจะไม่ละเราจะปฏิบัติภาคเพียรอยู่ให้มันตายไปเลยเนี่ยอันนี้ศรัทธาเข้าใจไหมศรัทธาเนี่ยความเชื่อมั่นต้องเกิดขึ้นมาทำนองนี้คนที่ว่าพวกเราที่ว่าส่วนมากก็ที่ว่าทิ้งให้ที่ว่า เอาอนาคตการเบื้องหน้าโน่นเทินคนส่วนมากจะว่าเอาชาติหน้านะสำหรับหลวงพ่อเนี่ยมันขึ้นเลยมันว่าถ้าไม่รู้ไม่เห็นให้มันตายไปเลยอันนี้มันต่างกันนะอันนี้ค่ะทุกคนก็มีหัวใจมีความคิดความนึกเหมือนกันอันนี้หลวงพ่อไม่ได้มีความรู้ความฉลาดมาจากที่ไหนนะก็ถือว่าเรียนก็จบแค่ชั้นป.4แต่ก็อาศัยการได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่บุญจันทร์พอหลวงปู่บุญจันทร์พูดให้คำเดียวเนี่ยดูหนังเน่าของตัวเองได้นะแป๊บเดียวแค่นั้นเวลามันจะเป็นนะพอมาถึงหลวงปู่ขาวถ้ำกองเพลนเนี่ยหลวงพ่อคิดขึ้นในใจว่าหลวงปู่ขาวเป็นพระอรหันต์เหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือยังความคิดนะแต่หลวงปู่ขาวท่านได้ยินความคิดของหลวงพ่อท่านก็มองมาพอท่านมองมาแค่นั้นสายเหมือนกับแสงแฟดเนี่ยออกจากหน้าของท่านมาใส่หลวงพ่อฟึบมาทีเดียวเนี่ยหลวงพ่อไม่มีแล้วหนังกับจีวรเนี่ยไม่มีเป็นกระดูกไปเลยนะอันนี้แหละหลวงพ่อจะว่าศรัทธามันขึ้นมันเห็นของจริงที่เมื่อเวลามันเห็นของจริงเกิดขึ้นเห็นหนังเน่าของตัวเองแล้วก็เห็นร่างกระดูกของตัวเองแล้วนี่ศรัทธามันขึ้นเลยอ้าวท่านมาจากไหนครูบาอาจารย์ท่านก็มาจากคนเราก็มาจากคนอ้าวแต่วันนี้ต่อไปไม่ต้องสันข้าวจะกี่วันก็ช่างให้มันตายไปเลยอันนี้เวลามันเด็ดอันนี้คือศรัทธานะเรื่องศรัทธามันเกิดยากเกิดยากแต่ก็ถือว่าได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นผู้ปลุกระดมให้ท่านปลุกระดมให้เราตื่นแต่ก่อนเราหลับไหลเราหลงโลกหลงโลกว่าอันนั้นสวยอันนี้งามอันนั้นรสชาติดีอย่างนั้นอย่างนี้เราติดอยู่ในกามกินเกียรติเราหลงอยู่ในวัฏวนการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดของเรานี่ชำนาญมาแล้วคนละหลายล้านเที่ยวที่เราท่องเที่ยวเกิดตายเกิดตายเราไม่เข็ดหลาบที่นี่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วมีความเชื่อมั่นว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันเราก็ต้องทำได้เหมือนกันอันนี้ให้คิดแบบนี้อันนี้แหละการที่ว่าปลุกใจตัวเองขึ้นมาอย่าคิดว่าตัวเองจะไม่ได้รู้ได้เห็นแต่สติของเรานี่อย่าปล่อยอย่าห่างออกจากกายให้สติพิจารณากายอยู่อย่างที่ว่าต่อเนื่องถ้าใครสติหลงเผลอสติเนี่ยพุทโธก็ไม่มีจะดูลมหายใจเนี่ยก็ไม่ชัดเจนปล่อยสติออกข้างนอกส่งไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องจะไปทำแบบนั้นจะรวยทำแบบนี้จะรวยส่วนมากจะไปแบบนั้นมันจะมีแต่เอาของดีๆนั่นแหละจะเจริญทั้งหมดนั่นแหละความตายไม่ได้คิดถึงส่วนมากจะได้ไม่เราไม่ได้คิดกับทวนกระแสแต่พอพิจารณากายของตัวเองเนี่ยเพราะหลวงพ่อเนี่ยถูกหลวงปู่บุญจันทร์พูดให้คำเดียวเนี่ยเป็นหนังเน่าได้แล้วหลวงพ่อก็พิจารณาได้สบายเลยนะเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยแล้วพอไปถึงหลวงปู่ขาวเนี่ยมันเป็นกระดูกได้แล้วเนี่ยมันก็ดูกลุ่มนี่แหละให้สติจดจ่อพิจารณาดูกระดูกถึงขณะนั้นมันไม่มีพุทโธก็ช่างแต่สติของเราจดจ่ออยู่กับกระดูกจะเดินตีตาหรือเดินโยกมก็ช่างพิจารณากระดูกต่อเนื่องทุกก้าวขาเนี่ยพิจารณาทำนองนี้อันนี้แหละไม่กี่วันนะถ้าทำแบบนั้นล่ะมันไม่กี่วันมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก่อนเรายังไม่ได้รู้แต่ก่อนมันยังไม่ชำนาญยังไม่ต่อเนื่องบัดนี้มันชำนาญแล้วมันต่อเนื่องได้แล้วมันขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้แหละให้ญาติโยมพิจารณาว่ากายของเรานี่มีสิ่งที่ว่าปฏิกูลหนังหุ้มอยู่นี่มีตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในหนังนี่ถ้ามันเปื่อยมันเน่าถ้าเราสิ้นใจแล้วเนี่ยอาการของความเปื่อยเน่ามันจะเกิดขึ้นมาอืดพองขึ้นมาเปื่อยเน่าในที่สุดนะพิจารณาลงไปเป็นธาตุดินอันนี้หลวงพ่อทำแบบนั้นแต่ก่อนยังไม่มีเทปแต่ก่อนในช่วงที่หลวงพ่อฝืนธรรมชาติไม่ทำตามมันแต่ก่อนเราปวดขาแล้วก็ขยับแล้วก็เปลี่ยนอริยบทแต่วันนั้นเรานั่งแล้วเนี่ยนั่งข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายคำว่าลูกของเราไม่มีนะ มันเทียบใส่ตัวเองว่าเป็นศพเราเป็นศพแล้วเนี่ยคิดทํานองนี้สอนตัวเองให้เป็นปัจจุบันอย่าปล่อยส่งหน้าส่งหลังถ้าเราส่งไปข้างโน้นข้างนี้นี่จิตของเราจะวอกแวกมันก็ที่ว่าหลอกลวงตัวเองเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวมันเป็นอัมพฤกษ์นะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะนะเนี่ยมันก็หลอกไปทํานองนี้เอาเลิกก่อนเถอะนะวันหลังเราจะทํางานนั่นทํางานนี่มันหลอกทํานองนี้มาหลายเที่ยวมาแล้วอย่าเชื่อมันอันนี้แหละคนที่ทําจริงจังไม่มีวันพรุ่งนี้สําหรับเราเราต้องตายวันนี้เรามีวันเดียวนี้นี่ต้องกระซิบเข้ามาแบบนี้ต้องที่ว่าเป็นผู้จดจ่ออย่าห่างอย่าปล่อยอย่าห่างให้จดจ่อเข้าที่กายของตัวเองนะให้มารู้เท่าทํานองนี้ใจของเราเนี่ยพอมันดูกระดูกของตัวเองได้ดูความแจ่มแจ้งของตัวเองได้แจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นแบบนี้วันนี้เราได้เป็นแล้วมันขึ้นมาทํานองนี้นะถ้าเรากําหนดพุทโธเนี่ยพุทโธในครั้งแรกเนี่ยของเรามันจะขาดนานๆมันจะมีพุทโธขึ้นมาแล้วก็เผลอไปเรื่องอื่นเอาพุทโธมาต่อมาก็ที่ว่าขยับเข้ามาทีหน่อยต่อมาเป็นสายโซ่ในที่สุดเนี่ยพุทโธกับใจของเราเป็นอันเดียวกันเนี่ยมันจะรู้นะอันสิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะได้รู้เองสิ่งเหล่านี้ถ้ามันขยับขึ้นมาเป็นต่อเนื่องใจกับพุทโธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเนี่ยนั่นแหละใจของเรามีพลังแล้วท่านว่าอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยท่านว่าอินทรีย์คำว่าอินทรีย์แก่กล้าคือจิตของเรามันต่อเนื่องจิตของเรามันไม่เผลออันนี้แหละให้ญาติโยมทุกคนฝึกตัวเองอย่าปล่อยไปตามที่ว่าตามยถากรรมถ้าเราปล่อยว่าวันก่อนเราก็ทำได้แค่นี้วันนี้ก็ถึงเวลาแล้วเราก็พอสมควรแล้วพักเนี่ยแค่นี้ส่วนมากก็ปฏิบัติกันแบบนี้แหละก็ถูกมายาของกิเลสน็อกเอาไปเรื่อยๆเราไม่มีวันจะชนะมันอันนี้วิธีของหลวงพ่อนี่มันเห็นจากครูบาอาจารย์ให้กำลังใจครูบาอาจารย์ให้กำลังใจแล้วนี่มันลุยแหละทุกเกิดขึ้นมานี่เอาตายเลยหักเลยมันร้อนขึ้นมาเหงื่อมันไหลออกมาเนี่ยมันเป็นยางตายไหลออกมาเนี่ยเอาร้อนขนาดนั้นก็ช่างที่เราไปตกอเวกีนรกเนี่ยมันร้อนกว่านี้เนี่ยมันขึ้นมาทำนองนี้มันสอนตัวเองเป็นปัจจุบันนะมันขึ้นมาทุกนั่นแหละถ้าเราไม่มีทุกเราไม่มีทุกไม่มีความคิดความนึกนั่นเราก็ภาวนาไม่ได้อันนี้ความทุกเนี่ยแหละจะเป็นธรรมสอนเราถ้าเราทุกมากๆเข้าเนี่ยเราจะหาวิธีให้มันหยุดทุกเราก็พยายามที่ว่าจะคิดหาเราทำอย่างไรวันที่เราไปนั่งอยู่ที่กุฏิหลวงปู่ขาวน่ะจิตของเราดูร่างกระดูกนะความทุกข์ไม่มีทำไมวันนี้มันจึงไม่เป็นเราก็ฝึกแยกจิตออกจากกายนะวิธีฝึกแยกจิตออกจากกายหลวงคองหลวงพ่อเนี่ยมันคิดได้เองนะแต่ก่อนไม่เคยได้ยินอ่ะหลวงตามหาบัวเพราะยังไม่มีเทปช่วงพ.ศ.22ยังไม่มีเทปฟังยังไม่มีไฟฟ้าเข้าวัดยังเป็นว่าเป็นป่าเป็นดงอยู่สมัยนั้นก็จะว่าเป็นบ้านนอกขอกนาอยู่อันนี้แหละก็ยังไม่ได้ยินได้ฟังแต่มันก็ที่ว่าฝึกเองนั่นแหละลุยแหลกนะวิธีสู้กับทุกขเวทนาทุกขึ้นมาพอทุกขึ้นมาเนี่ยมันก็ที่ว่าแต่วันก่อนๆมันก็ทุกมาแบบนี้แหละแต่เราก็ที่ว่าสู้มันไม่ไหวเราก็พลิกให้มันแต่วันนี้เราผ่านขึ้นมาถึงระดับนี้แล้วเราชนะได้มาเรื่อยๆมันก็เห็นน่ะมันก็มองเห็นว่าใจของเราแต่ก่อนระดับจิตของเราเนี่ยมันเผลอมันส่งออกข้างนอกแล้วมันก็ยอมให้กิเลสชนะยอมพักผ่อนยอมหลับนอนแต่วันนี้เราไม่ยอมเนี่ยมันก็เห็นไปเรื่อยๆอันนี้แหละรายได้ที่มันเกิดจากที่ว่าการฝึกอดทนความอดทนของเราฝืนไปเรื่อยๆในที่สุดก็ว่าอ้าวเราเก็บแค่นี้ศพที่เขาขึ้นกองฟอนแล้วเนี่ยไฟลุกขึ้นมาเห็นศพไหนมันวิ่งหนีเออจริงนะเราเดี๋ยวนี่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีเปลวไฟยังไม่มีควันไฟมันมีกองเสียนะเป็นผู้ที่ว่าเป็นกองเสียขึ้นมาเตียนทำนองนี้ของหลวงพ่อ อันนี้แหละจิตของหลวงพ่อนี่ในขณะนั้นน่ะมันเกิดขึ้นทำนองนั้นมันก็ดีใจมันก็ดีใจถ้ามันเกิดทำนองนั้นมันก็ดีใจขึ้นมาอย่าสิ่งที่สำคัญก็สตินั่นแหละรู้ตลอดรู้ในตัวของเราเนี่ยพิจารณากายตรงไหนก็ช่างจะดูลมหายใจก็ช่างอย่าปล่อยออกข้างนอกอย่าส่งอย่าไปข้างนอกอย่าเผลออย่าไปหลับในอย่าปล่อยให้มันหลับในให้มันตื่นตัวเพราะความทุกข์เก็บสะโพกเก็บขาเก็บสะโพกเก็บนี่แหละฝ่าเท้านี่แหละที่เรานั่งทับเนี่ยมันเจ็บมันปวดขึ้นมานี่อันนี้แหละมันจะเป็นธรรมสอนตัวเองทุกในที่สุดน่ะมันก็ทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆทุกในที่สุดแล้วอ้าวเรายึดเราติดมันคิดมันที่ว่าหาวิธีช่องทางที่ว่าเราจะทำอย่างไรจิตของเราจึงจะปล่อยวางมันก็ฝึกหามันคิดขึ้นมาได้มันว่าเราก็คิดว่าเป็นศพของเรานี่ถ้าทิ้งไว้แล้วนี่3วันนี่ท้องป่องขึ้นมาสีเขียวขึ้นมาถ้าถึง5วันนี่แตกพวกหนอนยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมันทิ่มแทงไหลออกไหลเข้าตามซี่โครงตามทวารตามรูปากรูจมูกของเรามันไหลเข้าไหลออกในที่สุดหนอนเนี่ยกินเราในที่สุดตัวของเราแฟบลงในที่สุดลงเป็นดินอ้าวตายไหมพิษคิดทำนองนี้หลวงพ่อคิดเอาแบบนี้อันนี้แหละฝึกดูวิธีที่ว่าใช้ปัญญาของตัวเองใช้วิธีที่ว่าหาวิธีสู้หาวิธีที่ว่าทำอย่างไรใจของเราจะแยกออกจากกายได้จิตของเราเนี่ยมันเมื่อเวลามันยึดอยู่ในกายนี่ทุกข์มันก็มีตลอดแต่ถ้าใจของเรานี่มันออกจากกายได้แล้วนี่เวทนามันไม่มีนั่นแหละมันเป็นตัวรู้อันนี้แหละวิธีผ่านตัวนี้ยากมากอันนี้แหละคนจะท้อแท้ในช่วงนี้คนจะท้อใจในช่วงนี้มันทุกข์แรงทุกข์โหมขึ้นมาเหมือนจะใจจะขาดอ้าวตายเลยใจจะขาดก็ตายเลยบอกมันเลยขาจะหักกระดูกจะแตกตายเลยนะมันเจ็บขึ้นมาอย่างไรก็ช่างไม่ยอมขยับนั่นแหละสู้กับทุกขเวทนาเนี่ยหลวงพ่อนั่งประมาณ3โมงเช้าพอจิตถอนก็3โมงเย็นนั่นแหละนั่งทำนองนี้นั่งรวดเดียวสู้ทุกขเวทนาไม่รู้ว่ามันจะใหญ่หรือละเล็กเลยที่มันเกิดขึ้นน่ะมันทุกข์ขึ้นมาน่ะสู้ไปเรื่อยๆสู้ฟื้นไปเรื่อยๆเปียกหมดนั่นแหละผ้ากีวรเปียกหมดแต่ก่อนไม่มีพัดลมแบบนี้ก็นั่งเฉยๆอยู่ในกุฏินั่นแหละอาศัยลมธรรมชาตินั่นแหละแต่ที่ว่าไฟธาตุของเราเนี่ยมันร้อนขึ้นมาเองมันที่ว่าเหงื่อมันไหลออกพุ่งออกมาเนี่ยเต็มตัวมันเปียกไปหมดผ้ากีวรเปียกหมดแล้วในที่สุดมันก็อยากมาบายที่โน่นอยากบายที่นี่นั่นแหละตามธรรมดาของมันแต่เราว่าศพของเราศพนี่ไปจับที่โน่นที่นี่ไม่ได้เราเป็นศพแล้วนั่นมันบอกตัวเองแบบนี้สอนตัวเองให้เป็นศพดูตัวเองให้เป็นศพแล้วก็กำหนดเข้าไปเป็นศพคนตายแล้วก็เน่าแล้วก็ลงเป็นดินต่อมามันชำนาญนะกำหนดแป๊บเดียวเป็นดินกำหนดแป๊บเดียวเป็นดินอ้าวเอาแบบไหมเอาแบบเผานะถ้ากำหนดดูแบบเน่าแล้วเนี่ยมาเอาแบบเผาไฟพอญาติพี่น้องเอาไฟเผาเนี่ยมันไหม้ขนไหม้เล็บไหม้ผมทำนองนี้แหละผิวหนังเนี่ยดำเกียมเข้าไปในที่สุดเนื้อหนังของเราเป็นขี้เถ้าเป็นกระดูกขึ้นมาในที่สุดขี้เถ้าพวกกระดูกทั้งหมดเนี่ยเป็นดินเอามาอีกตายมาอีกเผาอีกทำนองนี้หลวงพ่อทำหลายตลบนะที่พูดนี่มันแป๊บเดียวนะที่หลวงพ่อนั่งผ่านเวทนานั้นนั่ง3โมงเช้าไปถึง3โมงเย็นนั่นแหละนั่งนั่งนะนั่งแบบนั้นแต่กำหนดสอนตัวเองแบบนี้สอนอย่าส่งออกข้างนอกให้ดูภายในอย่าส่งออกไปลูกข้างนอกถ้าลูกส่งออกไปข้างนอกนั้นมันเป็นสัญญาอารมณ์เราส่งออกไปข้างนอกในเราอยากร่ำอยากรวยเราอยากดีอยากดังเนี่ยมันไม่มีความจบสิ้นมันไม่สมหวังมันผิดหวังอยู่แบบนั้นอันนี้เราลองทำดูที่ว่าวิธีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดูเข้ามาที่กายของตัวเอง อันนี้แหละเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเราต้องทำแบบนั้นอย่าส่งออกไปพิจารณาเข้ามาสู่ข้างในใครจะคำบริกรรมของแต่ละคนเนี่ยคำบริกรรมก็คำบริกรรมก็นึกพุทโธหรือว่าสัมมาอรหังก็นึกไปแต่สิ่งที่สำคัญให้รู้ภายในตัวของตัวเองนี่แหละให้ส่งเข้ามาทำนองนี้ทุกในที่สุดนั่นแหละมันเกิดสะบั้นขึ้นมาในที่ว่าทุกมันไม่มีที่ยับยั้งแล้วอ้าวที่เราไปตกอเวจีนรกเนี่ยหลายกับหลายกันพอได้ยินคำนั่นแหละโอ้ที่เรานั่งวันนี้ยังไม่ผ่านวันไปเลยเรายังไม่ข้ามคืนข้ามวันมันถึงทุกข์ถึงขนาดนี้อ้าวเราติดอะไรเราพิจารณากายเราสำนานแล้วพิจารณาธาตุดินสำนานแล้วมันเหลืออะไรอุปทานมันว่าอุปทานมันกระซิบขึ้นมาว่าอุปทานพอได้ยินว่าอุปทานนั่นแหละเราไม่ยึดผางออกเลยนั่นแหละเสียงเฉพาะเสียงผู้รู้เฉพาะผู้รู้มันเกิดขึ้นมาในขณะแบบนั่นแหละอันนี้ต้องเราต้องสู้กับทุกข์นะอย่าไปเอาตอนที่มันจะได้รู้ได้เห็นนะให้เราสู้กับทุกข์สู้ฝืนไปไม่ต้องว่ามีวันพรุ่งนี้ไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเราเราจะตายเดี๋ยวนี้แล้วก็ฝึกดูตัวเองว่าเป็นศพแล้วตายแล้วเป็นศพแล้วเป็นศพถูกผุพังหนอนเจาะกินแล้วทำนองนี้อันนี้วิธีทำแบบนี้อันนี้แหละความรู้มันจะเกิดขึ้นมาไปถ้ามันได้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นคุณค่าที่ว่าโอ้ที่เราได้รู้ได้เห็นวันนี้เป็นสิ่งที่ว่ามหัศจรรย์แต่ก่อนเราไม่เคยได้รู้ไม่ได้เคยได้เห็นวันนี้เราได้รู้แล้วมันขึ้นมาเลยบานนี้เราได้รู้ได้เห็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะเรามีความเกิดถ้าเราไม่มีกายอาศัยกายนะถ้าจิตออกจากกายก็ทำความดีไม่ได้ถ้าตายแล้วนี่หมดโอกาสอันนี้เรายังมีกายกับจิตอยู่ด้วยกันจิตวิญญาณอันเดียวกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันทำความดีได้ก็เร่งเอาแต่ละคนละคนก็ที่ว่าให้ดูตัวเองอย่าใช่ที่ว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเท่ากับว่าเอาวันหลังก่อนเถอะเดือนหน้าก่อนเถอะศีลหน้าก่อนเถอะเนี่ยมันก็ผ่านมาเรื่อยๆทำนองนี้ที่เราเวียนว่ายตายเกิดมานี่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระพุทธเจ้านี่มาตรัสรู้นี่ไม่รู้ว่ากี่พระองค์มาแล้วเราผ่านโลกมานี่คนละหลายล้านเที่ยวเราก็ติดแค่นี้แหละเราก็มาวันไหนก็วันหน้าก่อนเถอะทีหลังก่อนเถอะไอ้ตัวนี้แหละมันหลอกเราอันนี้ก็เหมือนกับว่าอุปมาก็เหมือนกิเลสน็อกเอาน็อกเอาเราก็ผ่านเวทนาไม่ได้เราผ่านทุกข์ไม่ได้อันนี้แต่ว่าวิธีของหลวงพ่อเนี่ยเอาเผ็ดร้อนไม่ขยับไม่ขยับลมหายใจจะขาดก็ให้มันขาดลมหายใจเนี่ยมันละเอียดเข้านะเราดูลมหายใจเนี่ยมันละเอียดเข้าละเอียดเข้านี่ขาดไปเลยนั่นแหละลมหายใจของเรามันเล็กเหมือนกับเส้นฝ้ายเส้นได้ในที่สุดขาดไปเลยเอ้าตายแล้วเอ้ามันตายแล้วเราไม่ใช่เราตายแล้วหรือมันขึ้นมาเลยนะตัวหนึ่งนะมันตัวมันจะหลอกลวงนะตัวที่มันจะพาสู้มันเอ้าตายก็ให้มันตายไปเลยมันมีตัวรู้อยู่นั่นมันขึ้นมาทํานองนี้ของหลวงพ่อมันว่ามันมีตัวรู้อยู่ให้มันตายไปเลยเราอยากรู้อยากเห็นเราไม่ขยับเราก็ให้มันตายนั่นแหละมันผ่านไปทํานองนี้มันก็สู้ขึ้นมาในที่สุดก็เห็นนะว่ามันก็ว่าบุญคุณของพ่อของแม่ถ้าเราไม่ได้เกิดจากพ่อจากแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่เป็นแดนเกิดเราไม่มีตัวมีตนเราจะมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างไรนะมาขึ้นมาทำนองนี้มันพรรณนาคุณของแม่แต่ก่อนหลวงพ่อไม่เคยคิดได้แต่ก่อนไม่คิดถึงว่าบุญคุณของพ่อของแม่เนี่ยมีแค่ไหนมันยังไม่คิดแต่วันนั้นในขณะนั้นเนี่ยขณะที่ไม่มีตัวตนแล้วนะจิตมันปล่อยวางแล้วจิตในขณะนั้นมันเป็นตัวรู้แล้วมันไม่มีกายแล้วแต่มันพรรณนาคุณของแม่มันว่าเราอยู่ในท้องแม่เนี่ย8-9 เดือนทุกข์แค่ไหนไม่ขยับขยี้ยนไม่ได้ขยับออกจากลกของแม่แม่ก็ต้องทุกข์เหมือนกันหนักหน่วงในท้องตัวลูกเนี่ยก็ประมาณ4-5 กิโลลกอีกน้ำข้าวปลาอีกจะหนักหน่วงอยู่ในท้องแม่เป็น10 กิโลนั่นมันคิดแบบนี้ความหนักหน่วงของแม่เนี่ยเวลาเราเกิดมาแล้วเราโตขึ้นมาแล้ว ไม่เห็นแม่ทวงค่าราคาที่ว่าลูกอยู่ในท้องมึงเอาเงินมานะค่ามึงอยู่ในท้องกูไม่เห็นแม่ถามสักทีอันนี้หลวงพ่อมันขึ้นมาทำนองนี้มันเห็นคุณของแม่ในขณะที่มันพรรณนาคุณแม่นี่มันร้องไห้แต่ในขณะนั้นน่ะไม่ได้เอากายตัวนี้ร้องไห้นะมันเป็นนามธรรมร้องไห้แต่ก็อยู่ในกายนี่แหละมันร้องไห้แต่ไม่มีตัวแต่มันก็ร้องไห้ได้เหมือนกันนั่นแหละมันเกิดทำนองนี้ใจของเรานี่เมื่อเวลามันเห็นคุณของแม่มันร้องไห้มันสงสารว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยทำความดีไม่ได้ที่ว่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างทนุถนอมเลี้ยงดูสมควรอย่างยิ่งพ่อแม่จะกินข้าวถ้าเด็กพอยกขันน้ำมาให้พ่อแม่ได้ก็ต้องไปยกขันน้ำมาให้พ่อให้แม่เวลาพ่อแม่นอนก็สมควรอย่างยิ่งลูกก็ต้องเป็นผู้พัดวีให้พ่อให้แม่มันสมควรไปทำนองนี้มันคิดถึงขนาดนั้นเลยเวลาพ่อแม่อาบน้ำต้องไปถูหลังให้พ่อให้แม่เวลาพ่อแม่เจ็บป่วยสมควรอย่างยิ่งลูกก็ต้องไปอุปถัมภ์ประทาดูแลซักผ้าซักผ้าถุงผ้านุ่งของพ่อของแม่ทุกครั้งนะมันพรรณนามาเลยแต่ก่อนหลวงพ่อเนี่ยไม่เคยคิดได้แต่ในขณะไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเนี่ยมันคิดมาเลยมันคุณของพ่อของแม่มันพรรณนาไปตั้งนานนะพรรณนาคุณของพ่อของแม่มันจึงว่าพ่อแม่กินขี้ของบุตรเนี่ยกินขี้ของลูกเนี่ยหมดคนละเท่าหัวก่อนพวกเราจะโตขึ้นมาเป็นคนนี่แหละทุกคนเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่มีคุณมากที่สุดอันนี้หลวงพ่อในขณะที่มันคิดได้เนี่ยในขณะนั้นมันไม่มีตัวแล้วมันเป็นนามธรรมแล้วมันพรรณนาคุณของแม่ถึงขนาดนั้นมันร้องไห้ด้วยน้ำตามันก็ร้องไห้ออกมามันก็ว่าต่อมามันก็ว่าถ้าพ่อแม่ของเราไม่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าพ่อแม่ของเราไม่ได้เข้าวัดไปหาหลวงปู่บุญจันทร์เราก็จะไม่ได้เข้าวัดเราก็จะไม่ได้มาบวชกับหลวงปู่บุญจันทร์ถ้าเราไปบวชอยู่ทางวัดบ้านวัดมหานิกายที่บ้านหนองแวงนั่นเขาก็เป็นพระกินข้าวเย็นซื้อเลขพระก็ไปทำนองนั้นแหละก็ทำไปไม่มีพระธรรมวินัยนั่นแหละก็ทำตามประเพณีนิยมของพระวัดบ้านนั่นแหละก็ทำไปแบบนั้นอันนี้ดีที่พ่อแม่ของเราพาเข้าวัดป่ามหาหลวงปู่บุญจันทร์ที่เราได้ลูกได้เห็นก็เพราะที่มีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีท่านอาจารย์มหาบัวถ้าไม่มีหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนเราก็จะไม่ได้ลูกได้เห็นแบบนี้พอคิดมาถึงขณะนี้แหละองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มายืนอยู่หน้าหลวงพ่อประมาณเม็ดเดียวนั่นแหละพอหลวงพ่อเจอพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพอประสบกับพระพุทธเจ้าแล้วนี่น้ำตาเนี่ยมันไหลออกมาเลยมันดีใจมันดีใจขึ้นมาว่าเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังนะพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปตั้ง 2,000 กว่าปีแล้ววันนี้เราได้กราบถึงอกถึงใจนั่นมันกราบถึงอกถึงใจทั้งร้องไห้ทั้งกราบนั่นมันได้กราบทั้งพระพุทธเจ้าด้วยนั่นแหละกราบไปกราบมาแป๊บเดียวพระพุทธเจ้าหายแวบไปไม่รู้ว่าหายไปด้านทิศไหนไม่เห็นพอพระพุทธเจ้าหายแล้วเนี่ยเห็นกระดูกเต็มเกลื่อนไปตาเนื้อของเรานี่มองเห็นขอบฟ้าเนี่ยมันประมาณที่ว่าประมาณข้างละ10กิโลหรือ10กว่ากิโลแค่นั้นมองไปเลยนั่นไม่เห็นตาของเราตาเนื้อของเรามองได้แค่นั้นแต่ตาธรรมตาใจเนี่ยมองได้ไปขอบนอนเหมือนกับประเทศลาวเขมรนู่นมันเห็นกว้างไกลไปเลยแต่ก็แกล้งด้วยที่ไหนๆก็มองเห็นเป็นท่อนกระดูกแต่สาตาเนื้อของเราเนี่ยมองเห็นชั่วใกล้ๆถ้าใกล้ๆเนี่ยมันเลือนลางไปเลยอันนี้ตาธรรมเป็นแบบนั้นมองเห็นไกลๆไปเลยเหมือนกับฝั่งประเทศลาวนั่นมันก็ว่ามองเห็นเต็มไปหมดที่กระดูกเต็มเกลื่อนไปหมดท่อนเล็กๆใหญ่ๆมีทั้งหมดมันก็ถามตัวเองตัวจิตของเราเนี่ยมันถามตัวผู้รู้ว่าอ้าวกระดูกที่เรามองเห็นเกลื่อนเต็มแผ่นดินอยู่นี่เป็นกระดูกของใครมากถึงขนาดนี้ตัวผู้รู้นี่มันตอบขึ้นมาว่ากระดูกที่เรามองเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เป็นกระดูกของเราทั้งหมด ที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดเป็นสัตว์เนี่ยหลายล้านเที่ยวที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยหลายแสนเที่ยวอ้าวท่อนยาวๆใหญ่ๆนี่ของใครอ้าว 80,000 ปีก็เคยเกิดกับเขามันก็หายสงสัยอ้าวท่อนใหญ่ๆยาวๆเหมือนท่อนต้นปาล์มเท่ากับต้นปาล์มนะแต่ความยาวประมาณ3เมตรกว่ากระดูกแขนของเราท่อนเดียวมันใหญ่ยาวมันตัวโตกว่าไดโนเสาร์นะตัวของคนเราเนี่ยของหลวงพ่อเองมันบอกว่ากระดูกของหลวงพ่อคนเดียวเนี่ยมันเต็มผืนแผ่นดินมันเกิดมาหลายล้านเที่ยวนั่นล่ะฟังแต่ว่าหลายล้านเที่ยวพวกเราสำคัญว่าเราเพิ่งเกิดมาชาติเดียวนะส่วนมากคนส่วนมากเลยนะว่าเกิดขึ้นมาชาติเดียวกินมันเล่นมันอะไรมันจะสนุกสะดวกสบายเราหาเล่นหากินให้มันเพลิดให้มันเพลินตายไปแล้วไม่รู้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยมันคิดได้แค่นี้แต่หลวงพ่อเนี่ยตาของหลวงพ่อเนี่ยมันไกลกว่านั้นมันเกิดตาธรรมะขึ้นมาแล้วมันมองเห็นโลกกว้างแต่ก่อนคิดว่าเราไม่มีที่ว่าไม่เคยเป็นสัตว์เป็นคนแต่อดีตชาติของเราไม่รู้บัดนี้วันนี้เราได้รู้แล้วได้และเห็นแล้วมันเข็ดหลาบมันเกิดความเข็ดหลาบว่าอ้าวที่เราเกิดมาชาตินี้อายุแค่23ปีนี่ก็ทุกข์แค่นี้มันเอามันประเมินความทุกขเวทนาที่เรานั่งภาวนาอดข้าวอดน้ำหลวงพ่ออดข้าวมาเป็นวันที่4นะที่มันได้เกิดความรู้ความเห็น4วันแต่เป็นวันในปฏิทินเป็นวันที่5มิถุนาพ.ศ.22วันที่5มิถุนาพ.ศ.22แต่อดข้าว4วันนั่นแหละมันก็เกิดได้กราบพุทธเจ้าได้เห็นร่างกระดูกของตัวเองเต็มเกลื่อนไปทำนองนี้มันจึงสรุปความมาว่าอ้าวที่เราทุกขเวทนาในเที่ยวนี้ในวันนี้ก็ทุกถึงขนาดนี้ที่เราตายมาแล้วหลายล้านเที่ยวนั้นจะขนาดไหนอันนี้เราทุกวันนี้เรายังไม่ตายมันบอกตัวเองทำนองนี้อันนี้แหละการเวียนว่ายตายเกิดของเรามันเป็นวัฏฏทุกข์เป็นวัฏฏวนมันขึ้นมาเลยมันสอนตัวเองเข็ดหลาบในวัฏฏสงสารที่เราอธิบายที่เราเวียนว่ายตายเกิดมานี่ก่อนจะตายทุกชาติทุกภพน่ะมันทุกข์ขนาดนี้ที่เรานั่งภาวนาวันนี้มันก็ทุกข์แค่นี้มันบอกตัวเองแบบนี้ที่มันตายน่ะมันทุกข์กว่านี้มันบอกตัวเองแบบนี้อันนี้แหละญาติโยมทุกคนอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะหลบจะหลีกมันจะได้รู้ได้เห็นธรรมเราต้องสู้กับทุกขเวทนาไม่ใช่ว่าวิธีหลบหลีกอ้าวพลิกขาไปด้านโน้นพลิกขาไปด้านนี้เปลี่ยนอริยบทนี่ไม่มีทางจะได้รู้ได้เห็นอันนี้ถูกมายาของกิเลสมันหลอกลวงกลมายาของกิเลสตัณหาที่ว่านี่มันเป็นอันเดียวกับใจเรานั่นแหละใจเราเนี่ยมันคิดลักตัวกลัวตายมันคิดมาทำนองนี้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนให้เราสู้กับทุกข์พระพุทธเจ้าเสด็จออกมาออกมาทรงผนวชนั่นน่ะท่านออกมาจากวังให้พวกเราคิดดูท่านได้รู้ได้เห็นสัจธรรมท่านออกมาจากวังมีความสุขมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ในสากยะเกิดอยู่ในวงตระกูลที่ว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์มีความสุขมีความที่ว่าทรัพย์สมบัติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี่สิ่งที่ไม่มีนี่หายากนั่นแหละมีทั้งหมดครบบริบูรณ์ถึงกระนั้นท่านก็จะว่าเมื่อเวลาบารมีแก่กล้าแล้วท่านก็อยู่ไม่ได้ท่านพิจารณาที่ว่าความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เกิดความเรียกว่าร้อนอกร้อนใจอยู่ไม่ได้ต้องออกรีบหนีออกจากวังไปประพฤติปฏิบัติยอมสละชีวิตเพื่อธรรมนั่นแหละก็จะว่าถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้ธรรมแม่เนื้อเลือดเนื้อในกายของเรานี่จะเหี่ยวแห้งลงไปก็ให้มันแห้งไปเลยนั่นท่านตัดสินใจบำเพ็ญทำแบบนั้นอันนี้เราคนหนึ่งที่จะเป็นลูกสิทธาคตขอให้พวกเราจะให้กำลังใจของตัวเองให้กำลังใจของตัวเองแล้วก็ฝ่าฝืนอุปสรรคสู้กับความทุกข์ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมามันเผ็ดร้อนมันเหมือนกับจะเป็นจะตายเหมือนกับกระดูกจะแตกเหมือนกับเนื้อของเราเนี่ย จะพุจะพังลงไปนั่นแหละเหมือนจะมันจะถูกเหมือนกับไฟไหม้นั่นแหละแต่ก็อดทนอดทนนั่นแหละความอดทนนี่แหละเป็นตบะแผดเผาหลวงพ่อจึงว่าถ้าไม่มีธรรมถ้าไม่มีทุกข์เนี่ยธรรมจะเกิดจากที่ไหนเราก็ดูทุกข์นั่นแหละทุกข์ที่สุดนั่นแหละธรรมจึงเกิดขึ้นสู้กับทุกขเวทนาสู้ทำนองนี้สู้แล้วก็ให้มีสติพิจารณากายเน่าพิจารณากายเน่าให้นอนเจาะกินเนื้อหนังของตัวเองในที่สุดมันลงเป็นดินเผาในที่สุดลงก็ลงเป็นดินนั่นแหละพิจารณาธาตุแยกธาตุอันนี้แหละวิธีแยกจิตออกจากกายทำแบบนี้อันนี้แหละหลวงพ่อก็ไม่มีสติปัญญาขอให้พวกญาติโยมเนี่ยแหละฝ่าฝืนเอาอย่าไปคิดว่ามันเป็นของง่ายแต่หลวงพ่อว่าเป็นของยากที่สุดในชีวิตงานการงานที่เราทำเราจะคิดค้นหาวิเคราะห์วิจารณ์ที่ว่าเขาวิจารณ์วิจัยที่ว่าผลิตพิษผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาผลิตกล้องผลิตกล้องจุลทรรศน์ผลิตเครื่องมือแพทย์ผลิตเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าเครื่องหลอดไฟฟ้าหรือว่าวิทยุโทรทัศน์แบบนี้เขาก็ออกมาจากความคิดความนึกของหัวคิดของคนแต่ความคิดที่ว่าจะมาฝักใฝ่ที่ว่าหาวิธีตามพุทธเจ้านี่ตามรู้ตามเห็นตามพุทธเจ้าที่จะสิ้นทุกข์สิ้นชาติสิ้นภพเนี่ยอันนี้วิธีนี้ต้องหาจากกายของเราอันนี้แหละให้ญาติโยมฝึกฝนตัวนี้ถ้าเราไปคิดตามโลกเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นคนนี่ว่าเจงแล้วนักวิทยาศาสตร์จบนี่มาแล้วเขาก็ยังมีคนที่ว่าเกินนั่นไปอีกในยุคก่อนๆเขาก็ผลิตได้แค่นั้นต่อมาทีหลังเนี่ยเขาผลิตคนไปอีกเก่งกว่านั้นอีกถัดมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าใครเก่งที่สุดนะอันนี้แหละให้ญาติโยมไปคิดเป็นการบ้านการเรือนอย่าไปทิ้งแต่ว่าฟังแล้วให้มันเข้าใจอย่าส่งออกข้างนอกให้ใจของเราเนี่ยแหละฝักใฝ่ที่ว่ารู้ที่กายที่ใจของเราถ้าเราชนะใจของเราได้เราจะอยู่เป็นสุขเราสิ้นแล้วเรารู้แล้วว่าใจของเราหมดไม่วิ่งตามความอยากไปตามแต่ก่อนแต่ก่อนเราหลงอยากหลงตามความอยากวิ่งตามกิเลสตัณหาหลอกลวงมันหลอกลวงว่าจะรวยแบบนั้นจะรวยแบบนี้จะได้แต่งงานกับกันแบบนั้นแบบนี้มิแต่เอาสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละมันคิดเอาสิ่งดีที่สุดภรรยาก็จะเอาคนสวยที่สุดแฟนเราก็จะเอาหล่อที่สุดนั่นแหละคนที่จะมาเป็นสามีของเราจะเอาหล่อที่สุดเงินทองกองสมบัตินี่อยากได้ดีจริงที่สุดในโลกอยากรวยที่สุดในโลกนี่เราเกิดมาทำนองนี้อันนี้แหละการพลิกแพงการเรียกว่าไว้พริบปัญญาแต่ละคนละคนที่จะเอาชนะจิตของตัวเองได้นี่เป็นของยากแต่ก็ต้องค้นคิดขึ้นมาจากกายของเราจากใจของเราถ้ากายของเราไม่มีจิตอยู่ด้วยเขาเรียกว่าคนตายมันก็หมดอากาศหมดโอกาสไปอันนี้กายของเรากับจิตมันอยู่ด้วยกันเรามีโอกาสที่จะทำความดีได้ขอให้เราทุกคนนี่แหละฝากไฟอย่าปล่อยจิตปล่อยใจออกข้างนอกจะทำงานทำการขี่รถนั่งรถไปที่ไหนก็ช่างให้มีการพิจารณากายของตัวเราให้มีคำบริกรรมพุทโธคำว่าพุทโธนี่ก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คนที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่มีความดีนะจะได้ไปที่ดีจะไปเกิดในคติที่ดีพบที่ดีใครเป็นตัวอย่างมัทธกุณฑลีมัทธกุณฑลีนี่เป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ป่วยหนักเป็นโรคที่ว่ามะเร็งกินเลือดมะเร็งกินเม็ดเลือดแล้วก็ผอมเหลืองลงไปเรื่อยๆค่ำลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็ว่าใกล้จะตายแล้วพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาในช่วงเช้าตอนดึกแล้วก็พิจารณามัทธกุณฑลีมาเข้ามาลูกเกิดขึ้นในญาณีของท่านพอสว่างแล้วท่านก็เตรียมตัวไปโปรดมัทธกุณฑลีเมื่อพระองค์ที่ว่าคุมจีวรก็เดินตามกับพระอานนท์ก็ตามไปด้วยพระสาวกองค์อื่นๆก็ตามไปเป็นบางส่วนเดินผ่านหน้าบ้านของเศรษฐีผ่านไปมัทธกุณฑลีในขณะนั้นน่ะป่วยหนักใกล้จะตายแล้ว ในขณะนั้นน่ะจะนอนหงายก็ไม่สบายจะนอนตะแคงก็ไม่สบายจะนอนคว่ำก็ไม่สบายพยายามหาช่องทางเราจะทำให้มันสบายมันก็ไม่สบายมันแม่มันทุกข์ในที่สุดแล้วล่ะมันกระวนกระวายกับพลิกกับหงายอยู่นั่นแหละกับคว่ำกับหงายอยู่นั่นแหละในขณะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็เดินผ่านหน้าบ้านมัทธกุณฑลีก็ในขณะนั้นน่ะพลิกหน้าไปข้างฝาพระพุทธเจ้าก็เปล่งรัศมีไปมัทธกุณฑลีมองเห็นแสงอยู่ฝาเรือนค่อยเอี้ยวตัวกลับมาก็มาเห็นพระพุทธเจ้าพอเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ใจของท่านน่ะเกิดขึ้นมาใจของท่านเกิดขึ้นมาว่าถ้าเราลุกขึ้นได้เราก็จะทำการกราบการไหว้ทำอัญเชิญกราบไหว้พระพุทธเจ้าในขณะนี้เลยอันนี้เราหมดแรงแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะได้กราบได้ไหว้แล้วแต่ศรัทธาเขาเกิดแล้วนะนั่นล่ะศรัทธาเกิดแล้วว่าถ้าเรามีกำลังเราจะลุกขึ้นกราบพระพุทธเจ้าถ้าเรามีกำลังเราจะได้เดินไปกราบถึงตัวท่านเลยนั่นท่านคิดแค่นี้นั่นล่ะจิตของท่านก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ต่อมามัทธกุณฑลีก็สิ้นใจพอสิ้นใจแล้วนี่จิตของมัทธกุณฑลีด้วยอานิสงส์ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าน่ะไปจุติในเทวโลกสันดาวดึงเป็นเทพพบุตรเมื่อเป็นเทพบุตรแล้วก็มองที่ว่าเห็นทรัพย์สมบัติของตัวเองล้วนแต่เพชรแต่เพชรนินจินดาทั้งทองทั้งอะไรบ้านที่ว่าวิมานใหญ่โตและโหฬารทรัพย์สมบัติที่เครื่องใช้ต่างๆนี่แล้วแต่เป็นแก้วแหวนทองทั้งนั้นแล้วก็ถ้าว่ารูปร่างของตัวเองก็สวยงามรูปงามที่สุดเป็นเทพบุตร อยู่ในเทวโลกแล้วท่านก็พิจารณาว่าเราได้สมบัติแบบนี้เพราะอะไรท่านก็ย้อนคิดว่าเราพระพุทธองค์เดินผ่านหน้าบ้านเราคิดว่าเราจะเกิดศรัทธาอยากจะไปกราบไปไหว้แค่นั้นแต่เราไม่มีโอกาสที่จะได้กราบได้ไหว้แต่เราก็ได้อริยทรัพย์ถึงขนาดนี้เราก็มองลงไปหาพ่อของเรากำลังเดินเข้าไปป่าช้าเอาจะเอาข้าวเอาน้ำไปส่งศพของลูกซึ่งว่าเป็นมัทธกุณฑลีนั่นแหละลูกชายตายนั่นแหละแต่กิจวิญญาณไปจุติในเทวโลกแล้วเพราะความศรัทธาในพระพุทธองค์นั่นแหละมัทธกุณฑลีก็ลงมาโปรดพ่อลงมาทรมานเอาพอมัทธกุณฑลีลงมาที่ป่าช้าที่พ่อร้องไห้ไปนะพ่อได้ข้าวได้น้ำแล้วก็เดินร้องไห้ไปลูกของพ่อก็ร้องไห้ลำพึงลำพันไปนั่นแหละลูกคนเดียวของพ่อเกิดมาแล้วก็มาตายจากพ่อไปเขาลำพึงไปถึงลูกคนเดียวของเขาก็ร้องไห้ไปแต่มัทธกุณฑลีเทพบุตรเนี่ยลงมาจากเทวโลกก็มาแปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วก็ร้องไห้เดินสวนทางกันพอพ่อเห็นลูกเดินสวนร้องไห้มานั่นพ่อก็ถามว่าแกนี่ร้องไห้ทำไมลูกตอบว่ามัทธกุณฑลีน่ะเทพบุตรน่ะก็ตอบพ่อว่าเรามีรถคันหนึ่งสวยงามมากเราอยากจะได้คู่ล้อเราอยากจะได้พระอาทิตย์พระตันพระจันทร์มาเป็นคู่ล้อจะสมกับตัวรถของเราอ้าวท่านจะเอาล้อเงินหรือล้อทองเราจะหามาให้ท่านว่านะเศรษฐีนะแต่ที่จริงเนี่ยเศรษฐีคนนี้เป็นคนขี้เหนียวคนตนีไม่เคยทำบุญให้ทานแม้แต่มัทธกุณฑลีเจ็บป่วยอยู่นั่นถ้าไปจ้างหมอมาจะเสียเงินก็ไม่ได้จ้างไม่ได้หาหมอมารักษาลูกเพียงแต่ไปถามว่าคนป่วยแบบนั้นแบบนี้จะเอายาอะไรมารักษาไปถามแค่นั้นเขาก็บอกว่าเอาใบไม้เอาเถาวัลย์เถาอะไรมาแช่น้ำมาต้มมาอะไรแบบนี้แหละเขาก็ทำตามแต่มันก็ไม่หายเพราะไม่ได้มอบให้เขารักษาจริงมัทธกุณฑลีก็ถึงแก่ความตายเพราะพ่อขี้เหนียวนั่นแหละอันนี้แหละพ่อขี้เหนียวแต่เวลาลูกตายแล้วเนี่ยร้องไห้นั่นแหละร้องไห้เดินไปส่งข้าวส่งน้ำลูก แต่พอถูกมัทธกุณฑลีว่าเรามีรถสวยงามอยากได้พระอาทิตย์พระจันทร์มาเป็นคู่ล่อก็พูดขึ้นมาว่าจะท่านจะเอาคู่จะเอาล่อเงินหรือล่อทองเราจะให้นั่นแต่แท้จริงที่จริงเนี่ยเขาไม่มีสามารถจะบริจาคได้เขาเป็นคนขี้เหนียวที่สุดในเมืองนั่นเลยเขาเป็นคนขี้เหนียวตนีทีเหนียวมีเงิน70โกฎถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็น700ล้านนั่นแหละมีเงินถึง700ล้านแต่ที่แค่จะว่าจะเอาเงินไปให้หมอมารักษาลูกนี่ก็ไม่ได้เอาไม่ได้ไปเอามารักษาแต่พอว่ามัทธกุณฑลีถามเนี่ยบอกว่าอยากได้อยากแจจะเอาล่อเงินหรือล่อทองเราจะเอาให้แกพูดออกมาแบบนี้มัทธกุณฑลีนั่นน่ะแกที่ว่าท่านก็ที่ว่าบอกว่าอยากจะได้เงินอยากได้ล่อเงินล่อทองท่านพอได้ยินแบบนั้นมัทธกุณฑลีก็ถามกลับไปอ้าวท่านร้องไห้นี่ท่านอยากได้อะไรโอ้เราร้องไห้นี่เรามีลูกชายคนเดียวลูกชายคนเดียวของเรามาตายจากไปเมื่อวานนี้พอตายแล้วนี่เราคิดถึงลูกของเราเราก็เอาข้าวเอาน้ำจะไปส่งลูกของเราอ้าวระหว่างท่านกับเรานี่ใครจะโง่กว่ากันมัทธกุณฑลีว่าล่ะพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ยังมองเห็นลูกของท่านเนี่ยฝังอยู่ในดินโน่นมองไม่เห็นใครเป็นคนโง่กว่ากันนั่นเศรษฐีรู้สึกตัวนะในขณะนี้เศรษฐีรู้สึกตัวว่าเออเรานี่มันจริงคำของเขานะพ่อระลึกได้แบบนั้นมัทธกุณฑลีก็แปลงร่างเป็นเทพบุตรพ่อก็มองเห็นเทพบุตรแล้วก็ตะลึงเลยอ้าวท่านมาจากที่ไหนท่านเป็นใครมาจากที่ไหนทักทายกันลูกมัทธกุณฑลีก็บอกว่าเราเป็นเทพบุตรมาจากเทวโลกสันดาวดึงแต่ก่อนเราก็เป็นมัทธกุณฑลีนั่นแหละเราเห็นพ่อนี่ร้องไห้มาป่าช้าเราก็เลยมาดูอ้าวท่านได้ไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรท่านไม่ได้ทำบุญกรรมไม่ได้ฝึกภาวนาไม่ได้ทำบุญทำทานทำไมถึงไปเทวโลกได้ไปจุติในเทวโลกได้อ้าวในขณะที่พระพุทธเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านลูกก็มองเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาแค่นั้นก็ไปจุติในเทวโลกนั่นแหละพอเศรษฐีระลึกได้แค่นั้นก็ถ้าว่าเออทรัพย์สมบัติของเราก็มีพร้อมพระพุทธองค์ก็ประทับอยู่ในวัดเชตวันนี้เราจะกลับไปทำบุญทำทานในวันนี้นั่นแหละมัทธกุณฑลีก็พาพ่อนี่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นพ่อก็ได้ฟังเทศของพุทธเจ้าทั้งพ่อทั้งแม่นั่นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาขึ้นมาแล้วก็ศรัทธาจากวันนั้นต่อไปก็ทำทานทำบุญทำทานถึงการเวลาก็ได้จุติไปเกิดในเทวโลกได้เหมือนกันอันนี้พวกเราก็อย่าว่าพวกเราเนี่ยไม่มีบุญอย่าว่าพวกเราเนี่ยไม่มีบุญมีทานอันนี้เราเคยทำความดีมามากแล้วเราเคยทำบุญทำทานมามากกว่าเรียกว่ามัทธกุณฑลีมัทธกุณฑลีเนี่ยไม่มีวัตถุเลยแค่ศรัทธาเกิดขึ้นมาแค่ว่าถ้าเรายกมือขึ้นไหว้พระพุทธเจ้าได้เนี่ยเราจะยกมือขึ้นไหว้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีกำลังจะยกมือขึ้นไหว้นะแค่นั้นแหละอานิสงส์เกิดในเทวโลกได้อันนี้แหละให้พวกเราฝักใฝ่ทำความดีใส่ตัวเองอย่าคิดว่าบุญกุศลไม่มีกรรมดีกรรมชั่วมีทั้งหมดไม่ใช่ว่ามันไม่มีเทพบุตรเทวดาอารักษ์นี่มีหมดมีทุกสิ่งทุกอย่างพวกที่ว่าเปรตผีทั้งหมดนี่ก็มีนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ว่าลึกลับพวกเราไม่มีตาธรรมเราก็ไม่ได้รู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าท่านเทศว่าเปรตอยู่ภูเขาคิจกูฏนี่เยอะเปรตพวกผีนี่เยอะแยะพระโมคคัลลาท่านก็เห็นใครๆก็เห็นแต่พวกเราก็มืดไม่เห็นนี่แหละแต่ก็มีคนเห็นเหมือนกันอย่างที่ว่าคนที่ว่าตายแล้วฟื้นกลับมาพูดให้พวกเราฟังเหมือนอย่างที่ว่าพันเอกสนอหลวงปู่โชติหลวงปู่จันทาแบบนี้ท่านสลบไปท่านตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมา ท่านก็พูดได้ว่ามีสวรรค์นรกมีเปรตมีผีนั่นมันเป็นแบบนี้สำหรับหลวงพ่อเองก็เคยเจอจะพูดให้ฟังเรื่องเปรตเรื่องเปรตเนี่ยช่วงพ.ศ.29หลวงพ่อลาหลวงพ่อทูลไปที่ไปอยู่ที่บ้านใหม่เมืองพานไปอยู่กับพระอาจารย์นิพนธ์พระอาจารย์นิพนธ์อภิปัสสโน อยู่ด้วยกันที่บ้านใหม่แต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อนิพนธ์เนี่ยไปอยู่ที่ว่าที่ว่าเมืองเลยไปอยู่ที่แถวเมืองเลยแถวเพชรบูรณ์แถวพุ่นนี่แหละไปอยู่บ้านใหม่นี่แหละภูพระบาทบกเนี่ยเขามีเปรตอยู่ที่นั่นแต่หลวงพ่อไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีเปรตมีผีอยู่ที่นั่นแต่วันดีคืนดีเนี่ยมันก็มีมดมากัดหลวงพ่อหลวงพ่อก็อยากให้มันมีแค่นอนอยากมีแค่มีเตียงขึ้นมาแล้วก็จะได้เอาน้ำมันเครื่องเนี่ยเอายากันมดกันปวกมากันแล้วมดปวกจะไม่ได้นันมาไต่มากัดมาขึ้นมากัดมดคันที่ตามป่าตามเขานะจะไม่ได้มากัดอีกหลวงพ่อก็ซักส่วนให้ญาติโยมเนี่ยไปเอาไม้มาทำแต่พอถึงที่อยู่ของไม้เนี่ยไม้เนี่ยแต่ก่อนเขาทำเป็นศาลาโมงลอยพระบาทพระบาทหลังเต่าไหว้แต่ต่อมามันก็ลมพัดพังลงไปก็ไม่มีใครมาบูรณะขึ้นหลวงพ่อไปเจอแล้วก็ซักส่วนญาติโยมมาเอาไม้ที่นั่นจะมาทำแค่นอนมาทำเตียงนอนพอญาติโยมไปเจอไม้นั่นเขาว่าพวกผมไม่กล้าเอาพวกกับผมกลัวพวกกับผมไม่กล้าเอาที่นี่พวกผมจะเลื่อยให้ใหม่จะตัดลงมาเลื่อยให้ใหม่อ้าวค่อยไม่อยากได้ไม้ที่เอามาใหม่เนี่ยมันจะยุบตัวมันจะเป็นช่องมันไม่ดีอยากจะเอาตัวนี้อ้าวพวกข้าน้อยไม่เอาพวกข้าน้อยจะเอามาจากบ้านพวกข้าน้อยจะเอามาจากบ้านมาทำให้อ้าวค่อยไม่อยากได้ไม้ของพวกเจ้าก็ให้มันเป็นของพวกเจ้าอันนี้มันมีอยู่ที่นี่โอ้ยพวกข้าน้อยกลัวเขาว่าอ้าวพวกเจ้ากลัวผีบ่นี่นะผีภูพระบาทตัวไหนมันเก่งมาสู้กับกูอันนี้คำนี้คำที่มันผิดเขาที่หลวงพ่อจะได้เจอผีผิดคำนี้คำที่ว่าผีภูพระบาทตัวไหนมันเก่งมาสู้กับกูนะภูพระบาทบัวบกนี่อยู่อำเภอบ้านผือเป็นด้านตะวันตกอันจังหวัดอุดรธานีนะเป็นที่ว่าจะอำเภอบ้านผือและอำเภอน้ำโสมเทือกเขาภูพานเนี่ยมันอยู่แดนเป็นแดนระหว่าง2อำเภออำเภอบ้านผือกับอำเภอน้ำโสมนะ2อำเภอนี้ขึ้นอุดรทั้งหมดแต่เทือกเขาเนี่ยภูพานเนี่ยภูพระบาทบัวบกนี่ก็อยู่ในร่องนั่นเหมือนกันอยู่ในร่องภูพานนั่นแหละภูพระบาทบัวบกนี่ก็เป็นภูเขาที่ว่ามีภูพานภูเพก็อยู่ในกลุ่มนั้นแต่มันเป็นเมืองเก่าในสมัยก่อนสมัยเก่าเป็นประเทศขอมเป็นเมืองขอมแต่สมัยดึกดำบรรพ์ขอมเขาก็นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันเขาก็เลยมีเปรตมีผีเพราะพระเนี่ยพระสมัยเก่าเนี่ยเขาเอาเงินสงฆ์เนี่ยเอาเงินสงฆ์แบ่งกันระหว่างเจ้าอาวาสกับรองเจ้าอาวาสเอาเงินสงฆ์ของวัดเนี่ยให้ลูกให้หลานของตัวเองไปซื้อกวัวซื้อควายในสมัยนั้นเขาก็ไม่ระบุบอกว่าพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้แต่เขาบอกว่าสมัยขอมเลืองอำนาจแค่นั้นเป็นประมาณพันกว่าปีมาแล้วในช่วงนั้นนะเปรตกลุ่มนี้พอดีหลวงพ่ อบอกว่าผีภูพระบาทตัวไหนมันเก่งมาสู้กับกูเนี่ยหลวงพ่อก็ยังไม่เป็นไรนะในช่วงนั้นก็หลวงพ่อก็แนะนำให้ญาติโยมตัดเอาไม้หลวงพ่อก็บังคับให้เขาตัดเอาไม้บอกให้เขาตัดเอาไม้ถ้าเขาไม่ตัดเอาไม้ไปทำเตียงให้หลวงพ่อก็จะไปที่อื่นจะเบอร์จะเดินผ่านหลังเขาไปบ้านสวัสดีบ้านสามัคคีผ่านไปบ้านโน้นผ่านไปทางโน้นไปทางน้ำโสมหลวงพ่อจะไปแบบนี้แต่ในที่สุดเขาก็กลัวว่าวัดเขาจะไม่มีพระอยู่เขาก็ตัดเอาไม้ให้หลวงพ่อพอเอาไม้มาไว้ที่จะทำนะเขาก็ลากลับบ้านพอเขาก็ลากลับบ้านแล้วหลวงพ่อก็เดินตามเขาไปเดินตามไปจะไปอาบน้ำลงไปไล่เขาชาวบ้านเขาก็เดินเข้าบ้านหลวงพ่อนี่ก็เดินแยกทางจากเขาจะเดินไปอาบน้ำ พอเดินไปนั่นแหละหลวงพ่อไม่ได้เข้าสมาธินะในช่วงเดินจะไปอาบน้ำนะเปรตมันบีบหลวงพ่อเหมือนกับเราเป็นลูกไก่เหมือนกับมือคนกำลูกไก่มือเปรตมันใหญ่นะมือเปรตมันกำรวบพึบเลยตัวของหลวงพ่อนี่ถูกกำแล้วเนี่ยกระดูกจะแตกกระดูกแขนก็จะหักกระดูกซี่โครงก็จะหักมันแน่นปิ๊กเลยมันปวดมันปวดเขากำกระดูกเลยนะเขากำรวบหมดตัวเนี่ยกระดูกของหลวงพ่อเนี่ยมันจะหักพอดีมันพุทขึ้นมาเนี่ยมันพอมันถูกบีบแบบนั้นน่ะพุทขึ้นมาลูกทิฏฐาคตไม่เคยกลัวตายพวกไม่มีตัวตนเราจะสู้พอมันขึ้นตัวนี้พอมันพุทขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาปล่อยพอเขาปล่อยแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าหลวงพ่อเนี่ยซาไปหมดตัวขนเนี่ยตั้งขึ้นมาเหมือนกับขนของหลวงพ่อมันยาวเป็นฝ่ามือมันตั้งขึ้นมาเลยจิกายของเราเนี่ยมันเย็นไปหมดกายของเราเย็นไปเลยนะหลวงพ่อคิดว่าจะก้าวขาเดินต่อไปเนี่ยก้าวไม่ออกก้าวขาไม่ออกเลยยืนนิ่งอยู่นั่นแหละแต่ไม่ล้มหลวงพ่อไม่ล้มในขณะนั้นมันก็นิ่งอยู่นั่นแหละก็กำหนดพุทโธทียิบแหละในขณะนั้นพอกำหนดพุทโธทียิบแล้วก็กำหนดได้ว่าขอให้ครูบาอาจารย์คุณพระพุทธเจ้าคุณครูบาอาจารย์มาช่วยลูกช่วยหลานไว้เด้อลูกหลานจนตาแจแล้วในขณะนี้อยู่ในวงเล็บเขาแล้วอยู่ในกรงเล็บเขาแล้วมันบอกตัวเองแบบนี้มันบอกขอช่วยขอให้พระพุทธเจ้ามาช่วยนั่นแหละมันขอร้องเลยมันกลัวตายเหมือนกันนะในขณะนั้นมันก็จะว่ากลัวตายเหมือนกับว่าจะอยู่ในวงเล็บเหมือนกับไก่ตัวเล็กๆนี่อยู่ในกรงเล็บของเหยี่ยวแล้วนะมันเกิดขึ้นมาทำนองนี้พอดีที่ว่าต่อมาก็ตัวของหลวงพ่อเนี่ยมันอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆก็กระดุกกระดิกแขนได้หลวงพ่อก็ขยับแขนได้แกงไปแกงมาไม่นานก็อุ่นขึ้นมาเรื่อยๆก็ขยับขาได้ขยับขาอีกหลวงพ่อก็ย่ำอยู่นั่นแหละย่ำแกงไปแกงมาตัวของหลวงพ่อก็ค่อยเดินได้มันอุ่นขึ้นมาแล้วก็หลวงพ่อขยับเดินก็เดินได้ทีละนิดไปเรื่อยๆก็ไปถึงแอ่งน้ำไปกองน้ำอาบในขณะที่กองน้ำอาบนั้นในช่วงพ.ศ.29หลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่ขาวนี่ท่านละสังขารไปแล้วก็เหลืออยู่แต่หลวงปู่บุญจันทร์กับหลวงปู่มหาบัวในช่วงนั้นนะหลวงพ่อก็คิดขึ้นมาว่าในใจของหลวงพ่อว่าวันนี้ลูกหลานหมดโอกาสแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปกราบลาครูบาอาจารย์แล้วนะพอคิดแค่นี้แหละน้ำตาก็ไหลออกอีกแล้วน้ำตาของหลวงพ่อมันไหลออกอีกแล้วในขณะนั้นมันร้องไห้อีกเราไม่มีโอกาสจะไปกราบลาครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เราเคารพนับถือนั่นมันร้องไห้อีกทั้งอาบน้ำไปก็ร้องไห้ไปอาบน้ำเสร็จก็กองเอาน้ำใส่ถังแล้วก็คอนขึ้นไปที่ถ้ำพอไปถึงถ้ำแล้วในขณะที่เดินไปนั่นแหละกำหนดว่าเมื่อกี้นี่เปรตเขาผีเขากำตัวเราแต่บัดนี้เขาจะหักคอเรานะมันเตียนตัวเราแบบนี้พอกำหนดคอนั่นแหละหลวงพ่อพอกำหนดดูคอนั่นนะมองเห็นกระดูกคอเลยมันไม่ได้เห็นหนังเลยนะเห็นกระดูกคอกับอันตัวนี้เลยเห็นกระดูกคอเป็นป้องเลยแต่ยังไม่แก่มแก้งมันเห็นแค่กระดูกคอพอไปถึงถ้ำแล้วก็เอาน้ำไว้แล้วก็ผึ่งผ้าแล้วก็เข้าไปในถ้ำเอากีวรมาขี้คุมกีวรเสวียงบาแล้วก็เตรียมตัวจะทำวัดสวดมนต์เราจะสวดทั้งหมดนะไม่สวดย่อๆแบบที่เมื่อตะกี้นะจะสวดทั้งหมดจะสวดพิสดารแล้วก็สวดปาติโมกข์ด้วยเราจะใช้เวลาสวดเป็น2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแล้วจะนั่งรอตายมันบอกตัวเองว่าแบบนี้แต่ผิดหวังนะหลวงพ่อวันนั้นผิดหวังไม่ได้สวดพอเริ่มสวดนั่นแหละคุมจีวรเสร็จแล้วก็กราบแล้วก็เริ่มอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพอถึงสุปฏิปันโนสาวกสังโฆสังฆังนมามินะจะกราบนั่นแหละยังไม่ได้กราบจิตรวมฟูกไปเลยนั่นมันจิตรวมง่ายนะถึงเวลาจนตาแจเนี่ยมันจิตรวมง่ายจิตรวมฟูบลงหลวงพ่อไม่ได้นั่งขันสมาธิมันจิตรวมในช่วงขณะนั่งกระโยงทำวัดก ก็นั่งพับเพียบเหมือนกับเดี๋ยวนี้นั่งพับเพียบเลยพอนั่งพับเพียบลงฟึบลงไปแค่นั้นล่ะมันสว่างสวยออกมาโล่งเหมือนกับเราไม่ได้อยู่ในถ้ำในขณะนั้นถ้ำที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยก้อนหินนี่หนาเป็น 3-4 เมตรก้อนใหญ่ก้อนโตขนาดนั้นอยู่ในถ้ำไม่มีแสงไม่มีแสงแดดเข้ามาเลยในอยู่ในนั้นแม้แต่ที่ว่าเขาทิ้งระเบิดใส่ก็ไม่เป็นไรต้นไม้ล้มทับก็ไม่เป็นไรก้อนหินหนาอยู่ในถ้ำอยู่ในโพรงหินนั่นแหละหลวงพ่อแต่กิจสงบแล้วเนี่ยมองทะลุเลยก้อนหินน่ะสว่างสวยโล่งไปเลยนั่นน่ะพอจิตของเราสว่างสวยไม่มีสิ่งขีดขวางแล้วเนี่ยก้อนหินต้นไม้กอไผ่อะไรเนี่ยป่าไม้ลวกไม้ไร่เนี่ยไม่มีสิ่งขีดขวางมันโล่งเหมือนกับเราอยู่สนามโล่งๆปรากฏเห็นได้ว่าเพิงหินที่เปรตอยู่นั่นแหละก็เห็นเขาเดินออกจากนั่นมาเขาเดินมา2ตัวเขาเดินมาเดินมาเดินมาใกล้จะถึงหลวงพ่อแล้วเหลือประมาณ10เมตรเนี่ยปรากฏหลวงพ่อเนี่ยภาษาธรรมมันขึ้นมาเลยนะบัดนี้นะมันไม่เป็นภาษาใจภาษาใจมันขึ้นมาเลยมันว่าไอ้พวกนี้มันหึงไหมมึงมากกว่านี่มึงมากกว่านี่กูก็ไม่กลัวพวกสูพวกมึงเนี่ยไม่รักษาธรรมวินัยบวชเข้ามาไม่รักษาธรรมวินัยมันก็เป็นเปรตเป็นผีตกข้างอยู่นี่แหละมึงไม่ทำความดีไม่รักภาษาไม่รักษาธรรมวินัยมึงไม่เคารพพระธรรมวินัยมันมีความที่ว่าพูดเรื่องพระธรรมวินัยนั่นแหละให้เขาต่อมาเขาก็เดินกลับพอเขาเดินกลับไปเนี่ยหลวงพ่อจิตยังไม่ถอนนะในขณะจิตยังไม่ถอนเนี่ยมันก็อยากรู้ว่าเอ๊พวกเปรตเนี่ยเขาไปอยู่แบบไหนกันเขาอยู่เหมือนกับเราไหมนะมันก็เดินมันก็เดินไปเรื่อยๆพอไปถึงก้อนหินที่เขาเข้านะตัวข้างหน้าเจ้าอาวาสเดินออกหน้ามันไปเสื่อมเข้าก้อนหินอ้าวมันหายไปมันไม่เหมือนกับเรานะส่วนเรานี่ไปนั่งอยู่ข้างใต้ถ้ำอยู่ในถ้ำอยู่ใต้ถ้ำไปกลางกดนอนอยู่ในถ้ำแต่เปรตเนี่ยเขาไปเสื่อมเข้าก้อนหินเลยพอตัวหนึ่งหายไปแล้วตัวที่สองเดินไปถึงตัวตรงนั้นอีกก็เสื่อมเข้าอีกพอไปถึงแบบนี้ล่ะหลวงพ่อเคยอ่านประวัติพระธุดงค์กรรมฐานที่พระอาจารย์มหาบัวเขียนพระธุดงค์กรรมฐานในนั้นมันก็มีคำหนึ่งว่าสมัยหลวงปู่มั่นอยู่กับหลวงปู่ขาวที่ภูเขาในเชียงใหม่ในช่วงเชียงใหม่นั้นมีเทวดาเทพพระบุตรเทพธิดามาฟังเทศกันเต็มไปหมดเทือกเขาแถวนั้นหลวงพ่อหายสงสัยเลยว่าโอ้พวกจิตวิญญาณพวกจิตวิญญาณเนี่ยพวกเรานี่เป็นกายทิพย์เขาไม่เหมือนกับพวกเราพวกเรานี่นั่งเปลืองสถานที่สำหรับจิตวิญญาณเขานี่ก้อนหินก้อนเดียวเขาเข้ากับเขาไปด้วยกันก็ได้ไม่รู้ว่ากี่วิญญาณเขาดูอยู่ด้วยกันนั่นมันตัวนี้มันหายสงสัยในขณะนั้นเลยแต่ก่อนหลวงพ่อก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละแต่ในขณะที่พอเห็นเปรตมันเข้าก้อนหินมันหายแฟบเลยมันหายไปเลยนะตัวสงสัยตัวนี้พอเห็นเขาแบบนั้นแล้วมันกลับมาถามตัวเองนะอ้าวเมื่อตะกี้นี่พระเถระมาหาทำไมไม่ต้อนรับเขาจิตมันถามนะตัวผู้รู้นี่มันตอบอ้าวต้อนรับหัวมันทำไมพวกเปรตเขาทำไมจึงเป็นเปรตสมัยขอมเรืองอำนาจเปรตสองตัวนี่เป็นเจ้าอาวาสกับรองเจ้าอาวาสเอาเงินส่งไปให้ลูกให้หลานของตัวเองไปซื้อวัวซื้อควายเขาก็เลยเป็นกรรมเป็นเปรตตกข้างอยู่ที่นี่แหละเพราะกรรมเหล่านั้นนั่นหลวงพ่อจิตหลวงพ่อจึงถอนออกมาอันนี้หลวงพ่อได้เจอประเภทนี้แหละไม่ใช่ว่าเห็นเรื่องเดียวนะหลวงพ่อเจอบ่อยประเภทนี้นะเจอเรื่องจิตวิญญาณแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นของเป็นกำไรของมันเฉยๆนะส่วนสำคัญให้พวกเราที่ว่ากำหนดกายของเราพิจารณากายของเราตัวเองนี่แหละให้เราเลยความทุกข์ความยากความเจ็บความปวดไปนั่นแหละให้จิตของเราเลยทุกข์เลยตายนะถ้ายังมีตัวตนอยู่นี่มันยังไม่พ้นเรายังมีอุปทานยังมีตัวยังมีตนนั่นแหละให้ดูทุกไปเรื่อยๆที่หลังนะไอ้ความรู้ความเห็นที่มันจะเห็นเทพพระบุตรเทพธิดาเห็นเปรตเห็นผีเนี่ยอันนี้มันเห็นทีหลัง อันนี้มันเป็นของพอรายได้พอเป็นของของแถมแต่มันเป็นของไม่เป็นของดีเราอย่าไปสนใจของเรื่องประเภทนั้นให้สนใจใจของเราในขณะนี้เรากำหนดอะไรเราพิจารณาที่ไหนจิตของเราจดจ่ออยู่ที่กายที่ใจไหมสติของเราแน่วแน่ไหมนั่นให้ลงตรงนี้อย่าปล่อยอารมณ์ไปข้างนอกอย่าส่งออกข้างนอกนั่นแหละอย่าตามออกข้างนอกถ้าส่งออกไปข้างนอกนี่ไปตามแสงเสียงอะไรต่างๆนี่ไม่ได้ได้ยินเสียงมากระซิบแบบนั้นแบบนี้ก็ดูเข้าที่กายดูเข้าที่กายของเรานี่แหละให้พิจารณาให้มันแจ่มแจ้งขึ้นที่นี่อันนี้แหละเราหลงอยู่ในโลกอันนี้มันก็หลงกามกินเกียรติเกิดเป็นคนร่ำรวยเราเกิดมาแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมานี่คนละหลายแสนหลายล้านเที่ยวนี่แหละให้เราคิดว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์แต่ละภพละชาติที่เราทุกข์ก่อนจะตายเนี่ยมันยิ่งทุกข์กว่าเรานั่งภาวนาให้เราให้กำลังใจของตัวเองทำนองนี้อันนี้แหละหวังว่าญาติโยมทุกคนจะเอาจะจับเอาที่หลวงพ่อพูดให้เป็นคติในวันนี้เอาเป็นคติเตือนใจให้เป็นช่องทางที่เราจะฝึกหัดตัวเองให้มันชนะความหลงของตัวเองอันนี้แหละหวังว่าญาติโยมทุกคนจะมีสติปัญญารู้รอบให้จิตใจของเราได้รู้จิตรู้ใจของตัวเองจะได้รู้อัตรู้ธรรมขึ้นมาในจิตในใจของตัวเองตราบใดที่เรายังไม่ได้สิ้นทุกข์สิ้นชาติยังได้ไม่ได้หมดภพหมดชาติก็ขอให้เรานี่แหละมีกำลังใจกำลังกายมีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติขอให้จิตของเราฝักใฝ่อยู่ในธรรมะกลัวที่เราจะได้รู้ได้เห็นสัจธรรมคำสั่งสอนในที่สุดก็หวังให้พวกเราได้มีความสุขกายสุขใจทุกท่านทุกคนเทอญ